XXL 12,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 stycznia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska pilnie przygląda się temu, co dzieje się w Iraku, twierdzi MSZ i dodaje, że nasza strategia w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie się nie zmienia. Premier Morawiecki spotka się jutro z najważniejszymi niemieckimi przedsiębiorcami. W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce 23 razy większą liczbę chorych na odrę niż jeszcze dwa lata wcześniej. Polska nie zmienia strategii w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jak dodał, pilnie przyglądamy się temu, w jaką stronę zmierza sytuacja w Iranie. Dziś po południu w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Jednym z omawianych tematów było napięcie na linii Iran-USA. Paweł Jabłoński z MSZ-u liczy na to, że w najbliższych dniach dojdzie do deeskalacji tego konfliktu. Niewykluczone, że w kolejnych dniach sytuacja będzie się uspokajała, bo w momencie, kiedy emocje opadają, to często pierwotne decyzje są zmieniane. W ostatnich dniach miała miejsce fala antyamerykańskich wystąpień w Iraku i Iranie. Po tym, jak wojska USA zabiły jednego z najważniejszych irańskich generałów, Gazema Sulejmaniego. Stany Zjednoczone oskarżały go o wspieranie terroryzmu. Teheran tymczasem zapowiedział już działania odwetowe. Paweł Jabłoński apeluje do Polaków mieszkających w Iranie i podróżujących w tym regionie, by byli w kontakcie z polskim MSZ-em. Bardzo prosimy, aby wszystkie osoby, które są w tamtej części świata, rejestrowały się w systemie Odyseusz. Polskie władze nie podjęły również decyzji o wycofaniu z Iraku żołnierzy z naszego kraju. Wstrzymano jednak szkolenia prowadzone przez polskich wojskowych. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki jedzie jutro do Berlina. Szef rządu spotka się z najważniejszymi niemieckimi przedsiębiorcami, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. To jest jedno z takich najważniejszych spotkań gospodarczych, które odbywa się corocznie w Berlinie, Welt Economic Summit, na którym spotykają się przedsiębiorcy z Niemiec. Z racji na to, że Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych dla Polski, pan premier dostał zaproszenie na to wydarzenie i będzie przedstawiał informacje dotyczące sukcesów gospodarczych Polski i również zachęcał do tego, aby inwestorzy z innych krajów, w tym z Niemiec, inwestowali swoje środki finansowe w Polsce, gdzie obecnie są bardzo dobre warunki gospodarcze. Jednym z gości Welt Economic Summit będzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce rekordowy wzrost zachorowań na odrę, czyli 1492 przypadki. Liczba ta jest ponad 23 razy większa niż jeszcze dwa lata temu. Ten wzrost to wina tzw. antyszczepionkowców, czyli rodziców, którzy odmawiają szczepienia swoich dzieci, mówi profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. We wszystkich krajach europejskich, gdzie działają tzw. ruchy antyszczepionkowe, notuje się wzrost zachorowań na odrę. Rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci według ustalonego kalendarza, jest w Polsce około 40 tysięcy. Nanowarstwy tlenków metali rzadkich mogą znacznie zmniejszyć zakażenia szpitalne. Nową metodę pokrywania przedmiotów cienką powłoką antybakteryjną opracowali polscy naukowcy. Biorąc pod uwagę wzrastającą lekooporność bakterii, dodatkowe zabezpieczenie w szpitalach mogłoby uratować zdrowie, nawet życie wielu pacjentom. Wystarczy tylko nałożyć warstwę bakteriobójczą, na przykład na klamkę, przekonuje profesor Marek Godlewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Nie trzeba zmieniać produkcji klamki, która, jak lekarze mówią, jest zabójstwem numer jeden w szpitalach. Każdy chory dotyka, więc to jest metoda przenoszenia chorób. W niedzielę przyszła jedna pani, która trochę tam ogarnęła, trochę posprzątała. Nie potrzebujemy eboli, bo sobie sami wyhodujemy w szpitalu inną chorobę. Takie są warunki, a no tu niestety są dzieci chore. Powinny mieć warunki właśnie sterylne. Metoda, którą te nanowarstwy są nakładane, metoda ALD. Doktor Anna Słońska-Zielonka, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Umożliwia pokrywanie produktów, które są wrażliwe na temperaturę. Zabieg przebiega w niskiej temperaturze, więc możemy pokrywać papier, maseczki chirurgiczne, fartuchy. To rozwiązanie mogłoby być zastosowane tak naprawdę wszędzie. Z powodu zakażeń pooperacyjnych rocznie na świecie umiera około 2 milionów ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu lokalnie marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na północnym wschodzie także śnieg, a nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od minus 17 stopni w Kotlinach Karpackich do minus 4 na południu, minus 2 w centrum i plus 2 nad morzem. Jutro od 1 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No i kolejna płyta z minionego już roku. Job Bewing. Nie zaglądałem zbyt często. Nie wiem, czy w ogóle przenosiłem tą ostatnią płytę Henosis. To jest jakby taka trzecia część, opowieść, podróż bardzo osobista pana Bewinga. Ja gdzieś wyczytałem, że debiut zagrany chyba wyłącznie solo na fortepianie. Nie, musiałbym sobie przypomnieć, czy tam się pojawiają też jakieś smyki. Był odtwarzany przez tak zwany serwis streamingowy ponad, nie wiem, tam chyba 50 czy 70 milionów razy. Więc to, tak mówiłeś o popularności Olafura, to jest też niesamowite, że w takim cyfrowym świecie, tak analogowa, wyciszona, minimalistyczna muzyka sobie znajduje swoje miejsce, a właściwie radzi sobie świetnie, bo to jest wynik, który mógłby pozazdrościć nie jeden piosenkarz wesoły z telewizji, o właśnie. No, to był Bewing. Nie wiem, czy mój ulubiony utwór stało się tam. Pojawiał się też po raz pierwszy takie eksperymenty z muzyką elektroniczną. Ale na pewno ten wstęp nagrany taki troszkę jakby u mnie w łazience, albo nawet jakiejś większej łazience na fortepianie, zderzony później z klasycznie nagranym, nie wiem, czy to był kwartet, chyba coś większego zdecydowanie. Kontrabas był to, no, to bardzo, to zwróciło moją uwagę, bo rzeczywiście przez ten taki drobniutki efekt wyróżnia się ten utwór na całej płycie. Utwór nazywał się Shepherd, płyta Henosis, Job Bewing, cały czas świeżutka płyta. No ja z kolei chciałem bardzo Państwu podziękować za liściki. Proszę Pani Magdo się rozchmurzyć. Wszystkiego dobrego Państwu też życzymy. Zdjęcia nasze sprzed lat. No cóż. Przenosimy się teraz na inną płytę, jeśli się można przenieść na jakąś płytę w ogóle. Przenosimy się w każdym razie do nieco innych dźwięków, mianowicie do prac chóralnych Pana Olafura. Tym razem on nie jest tu wykonawcą. Wykonuje jego pracę tajemniczy zespół o nazwie Voices. Nie jest tu podany skład. Być może gdzieś tam na końcu przeoczyłem, ale przy samej płycie. Płyta ta z kolejności tu Rearrangement. W utworze pod tytułem Partial pojawia się również wiolonczela, na której gra pan Max Ruiz. No i pięknie państwo śpiewało. Opis tajemniczy, widocznie w skład chóru nazwanego Voices wchodzi jeszcze jakiś pianista, jakaś harfa się odzywa. No, ale nie jest tu ani harfista, ani pianista wymieniony. Ode mnie króciutki utwór, taki właściwie jakby z jakiejś płyty punkowej, jak przynajmniej na klasykę, to nieczęsto się tak zdarza. Vanessa Wagner, ja już kiedyś o pani wspominałem, bo to jest pani, która wzięła się nie tylko za, nie wiem, Schuberta, Bacha, ale na przykład za pana Aphex Twina, co odnotowałem jakieś, nie wiem, 6 czy 5 lat temu w naszym Maglu. Powraca dzisiaj z płytą Inland, gdzie pojawiają się no, przeróżni kompozytorzy, ale związani z muzyką współczesną. Ten króciutki, taki punkowy, no to będzie Mundo, który nie po raz pierwszy u nas zawita w Maglu, w Agli. Nie będzie może tak punkowy, jak to Mundo potrafi być, ale na pewno zgoła odmienny niż to, co było, niż ten Olafur, taki wyciszony. Four Fritz, tym razem solo na fortepianie. No i tak ładnie, no jakże skocznie. Ładnie. Mundok ładnie. I Vanessa Wagner zagrała Mundoka. No właśnie. A u mnie, proszę państwa, Voices ponownie w utworze, który już państwo dzisiaj słyszeli, w utworze Niepi. I tutaj jest wymieniona harfa. A co się tam jeszcze okaże, to się zaraz państwu usłyszy. Olafur Arnolds, utwór Niepi. No. Podsumowując, albo przynosząc te płyty, które w zeszłym roku się pojawiały w Maglu, ale tak właśnie nie wyczerpująco, tak było na pewno z ostatnią płytą Julie Kent, ale przy okazji Julie Kent chciałem sobie przypomnieć, gdzie pierwszy raz usłyszałem panią. Bo wydawało mi się, że być może na płycie Anthony and the Johnsons i tak dalej, czy już może na jakichś solowych pierwszych, króciutkich płytach. No a później przypomniało mi się, że przecież bardzo ważna scena w filmie Paolo Sorrentino Wielkie Piękno to właśnie Julia Kent i jej wiolonczela. Więc to tak ładnie się domknie, no bo całą audycję dzisiaj otwiera młody papież. Nie on sam osobiście, tylko pani Sumio. No to teraz Paolo Sorrentino i Julia Kent, pierwszy raz przeze mnie usłyszana. Garder Moen, tak się nazywa utwór. Thank you. Julia Kent, Garder Moon, tak nazywał się utwór. Utwór, tylko przypomnę, który pojawia się w filmie Wielkie Piękno. Wielkie Piękno. Wielce pięknym filmie. No to patrz pan, jak się ładnie uzupełniamy, gdyż u mnie będzie kwartet z kolei smyczkowy, praca napisana na kwartet przez Olafura. Tytuł utworu Momentary. Kwartet składa się z czterech osób, o dziwo, samych pewnie Islandczyków, bo jest, zaaranżował to wszystko Viktor Ori Arnason. I on gra na pierwszych skrzypcach, na drugich Xavier Aquilor, Shasta Bogen na wioli, czyli altówce, i na wiolonczeli Marii Schlameus. No dobrze, wszystko zmiksował Olafur, utwór nosi tytuł, jeszcze raz przypomnę, Momentary. No i tak państwo sobie podplumkało. Ja pozostaję tak jedną nogą, no bo Julia Kent we Włoszech nie mieszka, no ale było coś o Paolo Sorrentino. Muzyk, który już pojawiał się w Maglu w Wagli, Techo Terdo, pochodzący, jak najbardziej żyjący we Włoszech. Kiedyś związany z zespołem rockowym Meathead, a później występował i z Mick Harrisem, z Lydią Lynch. Natomiast od jakiegoś czasu przede wszystkim nagrywa swoje solowe płyty, no, ale także współpracuje z panem Brixa Bergeldem, znanym z tego zespołu, której nazwy zawsze boję się wymawiać. No niemiecki. No i Bauten na pewno. No. A to pierwsze, to nie jestem do końca przekonany. No, oczywiście współpracował też z Nickiem Cave'em, ale od jakiegoś czasu zajmuje się nie tylko już muzyką industrialną, ale także coś napisze, albo zagra w jakimś filmie, no, albo coś właśnie wyrecytuje. I tak najczęściej jest na płytach duetu Techo Terdo. Natomiast wybrałem utwór dosyć nietypowy z płyty Nerissimo, bo większość jest w języku angielskim, a tu będzie po włosku. I to tak jakoś ładnie się wszystko spuentuje, no bo ten młody papież, ładnie. Później Wielkie Piękno, no i język włoski, który często nie gości u nas tutaj. Techo Terdo, proszę bardzo. blu non è il colore della mia voce. Se cantassi in blu drenerei gli oceani, demolirei il cielo azzurro. Verde non è il colore della mia voce. Deforesterei la superficie se cantassi in verde. E rosso non è il colore della mia voce. Se fosse rosso sarebbe ira ed eccidio impossibile da frenare. Così canto quello che canto meglio. Sì, canto ciò che canto meglio. Nero, nerissimo. A quando arriveremo dall'altra parte e non c'è più, non c'è più buio. Sembra che la mia voce non abbia un colore. Ma se cantassi senza un colore, diminuirei la luce. C'è tanto nero nel mio repertorio, molte ombre nel mio arsenale. Così canto quello che canto meglio. Sì, canto ciò che canto meglio. Nero, uso tutto il nero. Nerissimo. Fino a quando arriveremo dall'altra parte e non c'è più, non c'è più buio. No i to pan Bliksa Bergelt tak pięknie po włosku powiedział. Pięknie i ten, i così cantomero, i słoneczko się pojawiło i państwo się pewnie rozchmurzyło i już perspektywa wakacji. Ja w ogóle tak sobie zawsze oczami duszy i wyobraźni wymyślałem, że pięknie byłoby na przykład 15 pierwszych pozycji topu wszechczasów nagrać w języku włoskim. Myślę, że to byłaby absolutny bestseller. To byłoby jeszcze lepsze od oryginalnej oferty. No tak, ale to się pewnie nie stanie. A może jakby pozbieram. Myślę, że Włosi mają jakieś swoje wersje wszystkich tych przepięknej urody pieśni. Chciałem państwu powiedzieć, że żegnamy się już w dniu dzisiejszym uroczyście i poważnie, ponieważ w przyszłym tygodniu zaczniemy pląsy, myślę, bo to karnawał jednak, nie ma co od tego tematu uciekać. Będzie to karnawał czarniawy, gdyż będzie to czarna muzyka. Przynajmniej nie do końca może taka rozpląsana w moim przypadku, ale raczej nakierowana bardziej na ruchy jednak bioder niż na przeżycia intelektualne. Będzie troszkę jazzu i brytyjskiego i będzie troszkę jazzu starego i może Nina Simone. Ostatnio się dużo o Nina Simone mówi, nie wiem czy ona jakieś... Ja już od jakiegoś czasu też od bardzo dobrego filmu dokumentalnego. Aha, może tak. To jakoś wraca. No a w takim świadku hip-hopowym, no to zawsze na jakiejś płycie pojawiał się albo fragment głosu, albo jakiegoś samplingu. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Pożegna państwa utwór Flow 2, wykonany w całości przez pana Olafura. Dobrej nocy. Dobranoc. Thank you.